Og helt til slutt skal vi røpe løsningen på forrige ukes lytterkonkurranse. Vi har fått inn veldig mye post, og mange av dere har jo her svart gresk teater, men riktig svar skal være Achilles-scenen. Og dermed står det bare igjen å si takk for denne gang, og husk, det bedre sent enn alvor.